Czasami mówię kącik seniora, czasami mówię kącik dla seniora, chociaż nie tylko dla seniorów przecież ta muzyka, aczkolwiek powstała dawno, dawno temu, rok 1972. Pejzaż miasta, zespół Czerwone Gitary, to regularny i cykliczny odcinek podczas naszych spotkań w Coś mi świta, cieszący się niesłabnącą popularnością, co bardzo cieszy redaktora prowadzącego. 7 minut po 5 to jeszcze Vala Twist. Twardowski z góry wołał poprzez chmury: brawo, Walu Bis! I zaśpiewał Wali z księżycowej dali Walentyna twist. Walentyna, Walentyna, już gwiazd kraina ją dobrze zna. Były kwiaty dla Gagarina, a Walentyna twista ma. Walentyna, Walentyna, to pierwsza w świecie pod niebem na mi. Zaczyna najnowszy Walentyna twist. Może księżyc stary znajdzie dwie gitary, wyślę tobie list, żebyś napisała, żebyś nie śpiewała Walentyna twist. Walentyna, Walentyna, już gwiazd kraina ją dobrze zna. Były kwiaty dla Gagarina, a Walentyna twist. A najbardziej mi się podoba Walentyna, Walentyna. Jan Janikowski, muzyka, słowa Włodzimierz Patuszyński, Vala Twist w dzisiejszym kąciku seniora. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dzień dobry Grabku, dzień dobry. Mało czasu z rana, ale tradycyjnie pozdrawiam. Tankowanie i łyk kawy, pisze pani Ola. Kolejny raz nie mam szans. choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Nie wiem jak państwo, ale sobie trochę mruczałem pod nosem razem z Arturem Rojkiem. Wspaniała wersja z Nospru, długość dźwięku samotności. 13,5 minuty po godzinie 5. To jest środowe wydanie audycji Coś mi świta i wraca formacja Pearl Jam, czyli zostajemy na koncercie. Proszę mi pozwolić, mówiłem, że dziś trochę prywatą Pearl Jamową będę się kierował z racji przebytych dwóch wspaniałych koncertów podczas tegorocznej europejskiej trasy tego zespołu. Pierwotnie z płyty Versus, jako trzeci zagrany podczas drugiego barcelońskiego wieczoru. Don't call me. Być 9, było 6 w Dublinie, w Manchesterze, 2 w Barcelonie, 1 w Madrycie i 1 w Lizbonie. To króciusieńka trasa zespołu Pearl Jam na naszym kontynencie. Podobno obiecali, że do Berlina i do Londynu, czyli tam, gdzie w tym roku z powodów zdrowotnych koncerty zostały odwołane, wrócą w przyszłym roku. Trzymamy panów za słowa. Teraz Doder z Berlina właśnie, ale z roku 2018, dokładnie 5 lipca w amfiteatrze Waldbühne tak było i to wszystko zostało zapisane na płytach i tych płyt można słuchać. I my dziś słuchamy sobie Pearl Jam jeszcze przez 5 minut z tej nowej płyty Dark Matter, bo tak jak państwu powiedziałem w pierwszej godzinie, że ten materiał strasznie dobrze sprawdził się na żywo. And I feel No to utwór, który na pewno wzbudził wiele kontrowersji i dyskusji wśród fanów zespołu Pearl Jam, Waiting for Stevie. Zresztą jak cała płyta i jej produkcja, która wyszła spod ręki Andrew Watta. Ja mogę się Państwu przyznać do tego nie pierwszy raz na antenie Trójki, że jestem fanem tego albumu, ale to nie dlatego, że jestem fanem Pearl Jamu, tylko jestem fanem dobrych albumów. A jakie jest Państwa zdanie? Być może ktoś chce się wypowiedzieć na temat amerykańskiej formacji Pearl Jam. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pod ten adres można kierować swoje uwagi oczywiście. Dzisiaj między 9 a 12 audycja Dobrego Dnia w roli gospodarza Maciek Jankowski. Oprócz tych audycji, o których Państwo wiedzą, nowe cykle, nowe i stare cykle na antenie Trójki. Na niektóre z nich chciałbym Państwa zaprosić. Dzisiaj o 10.30 w tymże paśmie Trochę Tutaj na Chwilę, czyli cykl Katarzyny Borowieckiej, rekomendacje serialowe pod wspólnym geograficznym mianownikiem. Tak w skrócie można opisać to, co o 10.30. O 10.45 Riko Jaźwiński, czyli fajny film, no to wiemy, znamy. O 11.15 na chwilę pojawi się na antenie Agnieszka Obszańska, Terra Cultura, czyli nazwa, która mówi wszystko. O 11.30, czyli kwadrans potem, dobrze zaprojektowane, cykl Anny Dudzińskiej, Czary i tajemnice Parku Kopiec Powstańczy w Warszawie. To tylko malutka kropelka, jeżeli chodzi o całe morze naszych propozycji antenowych. Proszę zostać z Trójką, teraz 29 po piątej. Blue Electric Light, tak zatytułowany jest ten nowy, cały czas nowy album Lenego Krawica. Uważam, że bardzo udany. Leny w przyszłym tygodniu na dwóch koncertach w Polsce. No, ciekawe, jakie to będą występy. A propos utworu Human, który wybrzmiał właśnie przed chwilą, to w ostatnim 10 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka na miejscu 16. Ale też chciałbym powiedzieć o utworze, który na miejscu 7, bo to nowość. Nowość z kraju. Mary z Polski. Santorini, taki jest tytuł tego nagrania. Mary z Polski debiutuje na miejscu 7, jeżeli chodzi o listę przebojów trójki. Pierwsza trójka, a tak lista jest nazwana i o tym Państwo wiedzą. 10 notowań za nami, ostatnie w miniony piątek się odbyło. No i proponujemy Państwu nagrania, bo to Państwo tę listę układają, a Piotr Metz przedstawia sytuację w każdy piątkowy wieczór. Bajecznie proste jest głosowanie, wystarczy wejść na naszą stronę, poklikać przy swoich ulubionych utworach i wtedy sytuacja się klaruje. Teraz 22 minuty do godziny 6. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To adres jeszcze dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, jak skontaktować się z audycją, a z audycją kontaktować się warto.

Nie Archives w trójce, a przed chwilą Slow, czyli takie rozbudzanie się z elektronicznym, połamanym bitem. Dlaczego nie? Coś mi świta, wydanie środowe, kwadrans do godziny 6, a już teraz chciałbym Państwa zaprosić dziś na godzinę 20, codziennie o tej porze na naszej antenie Klub Trójki, dziś w roli gospodarza Michał Matus, a w Klubie Trójki rozmowa na temat tych, którzy wyszli i nigdy nie wrócili do domu. Izabela Jezierska-Świergiel oraz Aneta Bańkowska z Fundacji Itaka opowiedzą o tym, w jaki sposób przebiegają poszukiwania osób zaginionych, co wyróżnia odnalezione osoby, a co łączy tych, których nigdy nie udało się znaleźć. Klub Trójki codziennie od 20 do 21. A u nas w coś mi świta? Moby. In the days of early man, we had dreams right on the sand, and the view from Shangri-La was me and you. Ten album zatytułowany jest Always Centered at Night i nagrał go Moby, chociaż otoczył się wspaniałymi wokalistkami i wokalistami, no ale do takich wspaniałych, jeszcze raz użyję tego słowa, płyt Moby przyzwyczaja nas od lat. Ta jest z czerwca, dokładnie z 14. Dark Days, tutaj gościnnie Lady Blackbird. 10 minut do godziny 6. Grupa, która myślę, że w ostatnim dziesięcioleciu nagrała najwięcej albumów ze wszystkich grup, które nagrywają płyty. King Gizzard and the Lizard Wizard, czyli pozdrowienia dla Australii.